wystąpią szydercy, postępując według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi, nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwość, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich, miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Ale temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Ich weiß nicht, ob wir die Übersetzung des Liedes im Polnischen genauso in etwa sind, die dritte Strophe. Wir haben auf jeden Fall im Deutschen den Text, dass er uns in Gnaden leiten wird und in der Mitte steht, durch die Fremde bis ans Ende seiner heiligen Wohnung zu. Nie wiem, czy tekst polskiej pieśni, którą śpiewaliśmy, jest taki sam jak w naszej niemieckiej, ale co najmniej w niemieckim, w trzeciej zwrotce jest napisane, że Pan będzie nas prowadził swoją łaską. Und den Brief, den wir uns heute so lesen durften, a ten list, który dzisiaj mogliśmy czytać, er zeigt uns den Abfall, die Geschichte des Abfall des Christentums. Pokazuje nam historię upadku chrześcijaństwa. Vom Beginn von den Tagen der Apostel an, od czasu apostołów, bis an dem Tag, an dem der Herr mit seinen heiligen Tausenden auf diese Erde kommt. Aż do dnia, kiedy Pan Jezus ze swoimi tysiącami przyjdzie z powrotem na ziemię. Aber dem Herrn sei Dank, der Brief endet nicht mit Gericht. Ale Bogu niech będą dzięki, list ten nie kończy się sądem. Sondern am Ende in den Versen 24 und 25. Ale pod koniec w wersetach 24-25. Endet das, was wie wir auch im Lied in der letzten Strophe gesungen haben. Kończy się on podobnymi słowami do tego, co śpiewaliśmy w trzeciej zwrotce pod koniec. Wo das Herz nichts mehr begehrt, jeder Mund ihn preist und ehrt. Tam, gdzie serce nie będzie niczego więcej pragnęło, a każde usta będą ją chwalić. Diese Geschichte des Abfall des Christentums, was wir hier vor uns haben. Historia, którą tutaj mam przed sobą, historia chrześcijaństwa i jego upadku. Hat zwei Kennzeichen. Ma dwie cechy charakterystyczne. Ich gebe jetzt erstmal einen kurzen Überblick über das Buch. Na początku chciałbym zrobić taki przegląd tej księgi. Und dann noch mal auf einige Einzelheiten einzugehen. A następnie zająć się kilkoma szczegółami. Also zwei Kennzeichen hat diese Geschichte des Abfalls. Więc powiedzieliśmy, ta historia upadku ma dwie cechy charakterystyczne. Vers 4, da heißt es, gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen. W wersecie 4 czytamy, wkradli się bowiem między was jacyś ludzie. Und das zweite Kennzeichen können wir aus Vers 12 entnehmen. Natomiast drugą cechę charakterystyczną możemy zaczerpnąć z wersetu 12. Dass diese neben eingeschlichenen Menschen immer noch in der Mitte der Christenheit, der Gläubigen sind. że ci ludzie, którzy się wśliznęli pomiędzy wierzących, są nadal wśród nich. Dann lesen wir, diese sind die Flecken bei euren Liebensmalen. Tam czytamy, oni są zakałem na was, na waszych ucztach miłości. Das ist also gegenwärtig. To jest więc w czasie teraźniejszym powiedziane. Also Vers 4 ist eigentlich das zentrale Thema, dass Menschen sich unter die Christenheit neben eingeschlichen haben. Więc zentralnym tematem tego listu jest werset 4, gdzie jest powiedziane, że ludzie wśliznęli się do chrześcijaństwa. Und der Judasbrief ist wie folgt gegliedert. Natomiast list Judy jest podzielony następująco. Wir haben erstmal die Begrüßung in den Versen 1 und 2. W wersetach pierwszym i drugim mamy pozdrowienie. Und dann in Vers 3 und 4 wird uns das Thema des Briefes näher gebracht. W wersetach 3 i 4 jesteśmy wprowadzani w temat tego listu. Diese Menschen, die sich neben eingeschlichen haben. Czyli tam jest powiedziane o tych ludziach, którzy się wkradli pomiędzy chrześcijan. Und dann geht es bis zu dem Vers 19. I ten temat jest ciągnięty aż do wersetu 19. Da geht es um diese neben eingeschlichenen Menschen. W których jest mowa o tych ludziach, którzy się wkradli. Da wird immer von diesen geredet. Tam jest ciągle mowa o nich. Vers 8. Diese sind Träumer. Na przykład diese Träumer. Na przykład w wersecie 8 jest napisane ci ci, którzy hołdują urojeniu. Tak, mają hołdują urojeniu. Also im Deutschen steht da diese Träumer. W niemieckim jest powiedziane ci, którzy marzyciele. Und Vers 10 diese aber lästern. W wersie 10 jest napisane ci zaś bluźnią. In Vers 12 diese sind Flecken. W wersie 12 oni są zakałą. Vers 16 diese sind murrende. W wersie 16 oni są to ludzie biadający. Und nochmal in Vers 19 diese sind es, die sich absondern. I następnie w wersecie 19 to są ci, którzy wywołują rozłamy, a w niemieckim, którzy się odłączają. Aber es bleibt nicht bei die, der Brief schreibt nicht nur über diese nebeneingeschlichenen Menschen. Jednak ten list nie mówi tylko o tych ludziach, którzy się wśliznęli. Ab Vers 17 bis Vers 23. Od wersetu 17 do wersetu 23. Da geht es aber. Ihr aber Geliebte. Jest mowa o tym, lecz wy umiłowani. Und Vers 20 noch einmal. Ihr aber Geliebte. I w wersecie 20 jeszcze raz, ale wy umiłowani. Da werden die wirklichen Gläubigen, die Erretteten angesprochen. Tam zwraca się pisarz do prawdziwych wierzących. Und dann kommt dieser herrliche Schluss, dem aber. I w wersecie 24 dochodzimy do wspaniałego zakończenia, ale temu. Wir werden da noch etwas drauf eingehen, aber ich wollte erstmal so grob die Gliederung dieses Briefes uns aufzeigen. Będziemy jeszcze się zajmować poszczególnymi tymi miejscami, ale na początku chciałbym dać taki przegląd tej całej księgi. Der Brief hat angefangen mit indem der Schreiber sich selbst nennt. List ten zaczyna się imieniem pisarza. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Judas, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. Nun, welchen Judas haben wir hier vor uns? Teraz nasuwa się pytanie, jakiego Judasza mamy tutaj przed sobą. Dazu mal eine Stelle aus Matthäus Kapitel 13 Vers 55 lesen. Przeczytamy do tego werset z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału, werset 55. Vielleicht kannst du den Vers mal lesen, wo es von Jakobus und Judas steht, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Czyż nie jest to syn cieśni? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? Also wir können davon ausgehen, dass der Schreiber dieses Briefes ein Bruder des Herrn Jesus gewesen ist. Możemy więc wnioskować, że pisarz tego listu to był brat cielesny Pana Jezusa. Wir wissen aus der Bibel, dass die Brüder des Herrn Jesus ihn zuerst nicht angenommen haben. Wiemy ze Słowa Bożego, że bracia Pana Jezusa na początku jego nie uznali. Aber welche Gnade, dass es hier nicht mehr so ist. Ale jakaż łaska, że tak nie pozostało. Dass dieser Judas den Herrn Jesus doch als den Sohn Gottes gesehen hat. Że ten Juda rozpoznał Pana Jezusa jako Syna Bożego. Sich quasi neutestamentlich schon bekehrt hat. Nawrócił się, można było powiedzieć, językiem nowotestamentowym. Und dieser Judas in seinem Brief, er hat drei Wünsche, die er an die Empfänger richtet. I w tym liście Juda ma trzy życzenia, które kieruje do odbiorców tego listu. Ein kurzes Wort noch, wer sind die Empfänger? Jeszcze krótkie słowo na temat tego, kim są odbiorcy tego listu. Nun, hier steht, die in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Ci, którzy są w Jezusie Chrystusie powołani i zachowani. Wir können also nicht genau sagen, wer an welchen Ort dieser Brief gerichtet worden ist. Nie możemy więc powiedzieć, do jakiej miejscowości został skierowany ten list. Er ist auf jeden Fall an verschiedene Gläubige gerichtet, die bewahrten Berufenen. Das sind die Empfänger. Na pewno został skierowany do różnych wierzących, czyli do tych, którzy zostali powołani i zachowani. To są właśnie ci odbiorcy. Und an die hat er diese drei Wünsche in Vers 2, Barmherzigkeit, Friede und Liebe sei euch vermehrt. I w wersecie drugim czytamy o tych życzeniach. Miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam rozmnożą. Vielleicht lasst uns diese drei Worte mal auf uns heute wirken. Niech te słowa dzisiaj działają na nasze serca. Er wünscht den Briefempfängern Barmherzigkeit. On życzy odbiorcom miłosierdzia. Wie sieht es aus mit unserer persönlichen Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber und auch anderen Gläubigen gegenüber? Jak wygląda z miłosierdziem w naszych sercach w stosunku do innych ludzi, innych wierzących? Das war dem Judas hier wichtig, das zu wünschen. Dla Judy było to bardzo ważne, żeby to mógł życzyć innym. Und dann ist es auch wichtig für uns heute. Tak samo jest to ważne dla nas dzisiaj. Dass wir barmherzig sind mit unseren Mitmenschen und ich sage auch mal besonders mit unseren Mitgeschwistern. Żebyśmy byli miłosierdzi w stosunku do ludzi, a przede wszystkim chciałbym podkreślić do wierzących. Dass wir einfach unsere Mitgeschwister mit ihren Schwächen ertragen. Abyśmy naszych braci i nasze siostry mogli znosić w ich słabościach. Dass wir hilfsbereit ihnen gegenüber sind. Żebyśmy byli gotowi do pomocy w stosunku do nich. Und das ganze Barmherzigkeit, da ist Liebe mit drin, aber da kommen wir gleich noch drauf. I w tym całym miłosierdziu jeszcze zawiera się miłość, ale do tego jeszcze dojdziemy. Und als zweitens wünscht er ihnen, Friede sei euch vermehrt. Jako drugie życzy im, żeby rozmnożył w nich się pokój. Nun, da ist sicherlich, er meint sicherlich an dieser Stelle nicht, oder andersrum, er meint den Frieden in unserem alltäglichen Leben als Christ. On ma tutaj na myśli pokój, który ma nam towarzyszyć w naszym codziennym życiu jako chrześcijanie. Ich ruhe ganz in Frieden in meinem Gott. Ich bin ganz ruhig. Ja jestem zupełnie spokojny, spoczywam w pokoju w moim Bogu. Und die Verse, die jetzt gleich kommen, die können uns sehr viel unruhig machen. A te wersety, które następują po tych wersetach, da können wir sehr in Unruhe sein. Mogą nas bardzo zaniepokoić i możemy być w pełni niepokoju. Aber auch unser Alltag als Christ mit seinen vielen Anforderungen, der kann dazu führen, dass wir oft unruhig sind. Ale również nasz dzień powszedni jako chrześcijanie może spowodować, że będziemy wypełnieni niepokojem. Wie wird das morgen? Wie geht es weiter mit meiner Familie? Wie geht es weiter mit meinem Beruf? Jak będzie wyglądał kolejny dzień? Jak będzie wyglądała przyszłość mojej rodziny? A jak mojego zawodu? Da sollen wir in Frieden in unserem Herzen in Ruhe sein und ganz auf Gott vertrauen. W tych wszystkich okolicznościach możemy być spokojni i spoczywać w Bogu. Gleichsam wieder Petrus, der im Gefängnis schlief, war an vier Soldaten angekettet. Podobnie do Piotra, który spał w więzieniu, pomimo że był spięty łańcuchami razem ze 100 żołnierzami. Sollte am nächsten Tag vorgeführt werden von den. Ich glaube, er sollte sogar. Stimmt es, dass er getötet werden sollte, ja. Petrus? Dann im. Genau, er sollte. Und er schlief. Er schlief. Er hatte so viel Frieden im Herzen. Er schlief. On miał nawet zostać zabity następnego dnia, ale on miał tyle pokoju w swoim sercu, że spał. Das ist Frieden im Herzen, den wir auch, den er uns hier wünscht, der Judas. To jest właśnie ten pokój w naszym sercu, który nam życzy ten Juda. Und Liebe sei euch vermehrt. Również miłość ma być naszym udziałem w obfitości. Das haben wir doch alle nötig, dass wir unseren Herrn lieben, unseren Gott lieben. My powinniśmy miłować naszego Pana, naszego Boga. Das ist doch die Triebfeder für unser Christenleben. To jest taki mechanizm napędzający nasze życie jako chrześcijanie. Wenn wir unseren Gott nicht mehr lieb haben, jeżeli nie będziemy miłować naszego Boga, dann ist unser ganzes Christenleben doch Luft. To nasze całe chrześcijańskie życie rozpłynie się w powietrzu. Dann tragen wir gleichsam nur noch eine Maske. Wtedy będziemy tak jakby tylko odnosić maskę zewnętrzną. Diese Liebe, der wünscht der den Briefempfängern uns, die soll vermehrt sein. I ta miłość Juda nam życzy, żeby ona była nam pomnożona. Und Judas wollte in Vers 3 eigentlich über etwas anderes schreiben. I w wersecie trzecim zauważamy, że właściwie Juda chciał pisać o nas o czymś innym. Er wollte über ein schönes Thema schreiben. Chciał pisać o pięknym temacie. Über das gemeinsame Heil. O wspólnym zbawieniu. Für den einmal den heiligen überlieferten Glauben. Raz świętym przekazaną wiarę. Na, Entschuldigung, jetzt bin ich, das gemeinsame Heil zu schreiben, aber jetzt war er genötigt, für den einmal überlieferten Glauben zu kämpfen. Das musste er ihnen ans Herz legen, den Briefempfängern. Nie, przepraszam, on chciał o wspólnym zbawieniu śpiewać, ale on był zmuszony do tego, żeby podjąć wiarę, walkę o wiarę, która raz została przekazana świętym. Und er muss ihnen zeigen, wie sich Menschenleben einschleichen, die den Herrn Jesus nicht kennen, aber die sich in die Christenheit eingeschlichen haben. I on musi mówić do wierzących o ludziach, którzy nie znają Pana, a jednak się wśliznęli w pomiędzy chrześcijan. Und muss sehr davor warnen. I musi bardzo bardzo poważnie na ten, ich przestrzegać przed tym. Ich möchte noch eine Vergleichsstelle dazu lesen aus 1. Johannes 2, Vers 19. Chciałbym jeszcze jedno miejsce przeczytać z pierwszego listu Jana 2,19. Da heißt es, sie aber, sie sind, Moment, da geht es um die Antichristen, sie sind von uns ausgegangen. Tam jest napisane, że oni wyszli, chodzi o Antychrystów, spośród nas. Aber hier ist was Bedeutendes, Gefährlicheres. Viel gefährlicher ist hier. A tutaj czytamy o czymś, co jest o wiele bardziej niebezpieczne. Hier haben sich Menschen eingeschlichen in die Christenheit. Tam, tu jest mowa o wierzących, którzy weszli do chrześcijaństwa. Und diese eingeschlichenen Menschen, die haben drei Kennzeichen. I ci ludzie, którzy się wśliznęli do chrześcijaństwa, mają trzy cechy charakterystyczne. Sie sind erstens gottlose. Oni są po pierwsze bezbożnymi. Zweitens verkehren sie die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung. Zamieniają łaskę Bożą w rozpustę. Und sie verleugnen unseren alleinigen Gebieter, den Herrn Jesus Christus. I zapierają się jednego naszego władcy, Pana Jezusa Chrystusa. Wir werden das sehen, dass dieser Brief, der hat sehr häufig immer so solche, so ein Dreiklang, solche drei Punkte, die genannt werden. Będziemy widzieć to częstokrotnie w tym liście, że on określa jakieś rzeczy właśnie trzema jakimiś słowami albo jakimiś wyrażeniami. Wir sehen das in den Versen 5 bis 7, da kommen drei Gerichte. Na przykład w wersetach od 5 do 7 jest mowa o trzech sądach. Vers 8, da werden drei Dinge uns beschrieben, was diese Träume, was die tun. Następnie w wersecie 8 jest powiedziane o tym, co robią ci marzyciele właśnie w trzech podpunktach. In Vers 11 finden wir wieder so ein Dreiklang. Również w wersecie 11 zauważamy takie trzy określenia. Und wir werden auch noch weitere Stellen finden. Ich möchte da gleich noch drauf eingehen, aber das ist auch typisch hier, dass immer so drei Punkte genannt werden. Będziemy to również w kolejnych wersetach widzieć. Będę chciał później o tym na ten temat mówić, ale to jest bardzo ważne, że ciągle na nowo widzimy właśnie te trzy punkty. Diese Menschen, die sich neben eingeschlichen haben, sie missbrauchen die Gnade Gottes für ihre eigenen Begierden. Ci ludzie, którzy się wślizgnęli czy wkrali do chrześcijaństwa, oni wykorzystują łaskę Bożą dla swoich własnych korzyści. Hier geht es immer um Menschen. Ich möchte das deutlich sagen, hier geht es nicht um Gläubige. Hier sind ungläubige Menschen, von denen hier geredet wird. Ich chcę to jeszcze podkreślić, że ci ludzie, którzy są tutaj wymienieni, to są ludzie niewierzący, to nie są wierzący chrześcijanie. Und in diesem Brief sehen wir die gesamte Christenheit, die auch die Namenschristenheit. I w tym liście widzimy ogół chrześcijaństwa, również takiego chrześcijaństwa z nazwy. Das sollten wir immer vor Augen halten für den ganzen Brief. Musimy to zawsze mieć przed oczami, jeżeli chodzi o rozważanie tego całego listu. Und trotzdem darf ich schon mal Anwendungen für uns als Christen, auch für uns als örtliche Versammlung machen. Ale mimo wszystko mogę w tym miejscu zrobić takie zastosowanie tego wersetu na nas wierzących czy na miejscowe świadectwo. Aber bitte lasst uns immer vor Augen halten, auch wenn ich Anwendung mache, es geht hier um die gesamte Christenheit, auch um die Namenschristenheit. I nawet jeżeli będziemy robić takie zastosowania, to proszę, żebyśmy mieli zawsze przed oczami, że tu chodzi o takie chrześcijaństwo z nazwy przede wszystkim. Also diese Menschen missbrauchen die Gnade Gottes für ihre eigenen Begierden. Czyli ludzie wykorzystują łaskę Bożą dla swoich własnych pożądliwości. Gott richtet ja noch nicht direkt. Bóg jeszcze nie sądzi tak bezpośrednio. Also machen sie mehr oder weniger was sie wollen. Dlatego mniej czy bardziej czynią oni to, co sobie, co chcą. Das was das Fleisch möchte. To, co też chce ciało. Gott richtet ja anscheinend nicht. I jak widać, Bóg na razie nie sądzi. Jetzt eine Anwendung für uns als örtliche Versammlung. I teraz takie zastosowanie dla nas, jako dla miejscowego zgromadzenia. Für uns ganz persönlich. I dla każdego z nas osobiście. Stehen wir nicht auch schon mal in der Gefahr? Czy i my nie stoimy jednokrotnie właśnie w takim niebezpieczeństwie? Dass wir die Gnade missbrauchen? Że my wykorzystujemy do złych celów łaskę Bożą? Dass wir unser Fleisch leben? Że żyjemy dla naszego ciała? Vielleicht auch Dinge zulassen in unserem Leben, die nicht in Ordnung ist? Może dopuszczamy w naszym życiu do rzeczy, które nie są pod dozwolone? Weil wir wissen, Gott bestraft uns nicht sofort. Dlatego, że wiemy, że Bóg nie osądzi nas od razu. Weil wir denken, ja, ich kann das, wenn ich etwas älter bin, dann will ich irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen, dann will ich wieder als Christ richtig anfangen, aber jetzt noch nicht. Że myślimy sobie, no w przyszłym czasie, kiedy może będę trochę starszy, będę mógł zacząć moje życie jako chrześcijanin, ale na razie jeszcze nie. Jetzt möchte ich erstmal noch gewisse Dinge in meinem Leben genießen. teraz jeszcze chcę zażywać pewnych rzeczy w moim życiu. Nicht, dass wir uns hier im Leben auch Dinge, dass wir uns im Leben auch manchmal Dinge schön machen dürfen. To nie znaczy, że nie możemy pewnych rzeczy w naszym życiu sobie upiększyć. Aber wenn diese Dinge den ersten Platz schon in unserem Leben einnehmen, dann missbrauchen wir doch die Gnade Gottes für unsere eigenen Begierden. Ale jeżeli te rzeczy mają pierwsze miejsce w naszym, zajmują pierwsze miejsce w naszym życiu, to my wykorzystujemy łaskę Bożą do swych celów. Die Menschen, die sich hier neben eingeschlichen haben, die verwerfen auch die Autorität Gottes. Ci ludzie, którzy się wkrali pomiędzy wierzących, oni również, was macie? Die Autorität Gottes verwerfen sie. Odrzucają autorytet Boży. Hier heißt es, dass sie den alleinigen Gebieter Herrn Jesus Christus verleugnen. To jest napisane, że oni zapierają się jedynego władcy Pana Jezusa Chrystusa. Es ist nicht so, dass sie den Namen des Herrn Jesus verleugnen. To nie znaczy, że oni się zapierają samego imienia Pana Jezusa. Sie nennen ihn und reden vielleicht in wohlklingenden Worten von ihm, von dem Herrn Jesus. Może oni wymieniają go swoimi ustami i mówią o nim w pięknych, pięknie brzmiących słowach. Aber vielleicht suchen sie sich die Stellen in der Bibel raus, die ihnen gut gefallen. Ale może wyszukują sobie miejsc w Biblii, które im się dobrze, ładnie, bardzo podobają. Und andere, wo Gott sie ermahnend anspricht, lassen sie weg. A inne miejsca, gdzie Bóg do nich przemawia z napomnieniem, te pozostawiają w spoku. Wieder eine Anwendung für uns heute. Również i w tym momencie możemy zrobić zastosowanie dla nas samych dzisiaj. Stehen wir nicht auch in der Gefahr, dass wir das schon mal so tun? Czy i my nie stoimy niejednokrotnie w takim niebezpieczeństwie, że będziemy czynić podobnie? Gott, die Bibel gibt uns so viele schöne, herrliche Verheißungen. Biblia i Słowo Boże daje nam wiele wspaniałych obietnic. Ermunternde Worte. Słów, które nas pocieszają. Die uns Kraft geben. Które dodają nam siły. Aber die Bibel gibt uns aber auch Ermahnungen. Ale Biblia zawiera i kieruje do nas również napomnienia. Johannes 14 sagt, wer mein Wort hat, der und hält und tut, der ist es, der mich liebt. Ewangelia Jana 14 rozdział mówi, że każdy, kto zachowuje i czyni moje słowa, ten ma, ten miłuje Boga. Die Frage ist, tu ich das? Pytanie więc się nasuwa, czy my to czynimy? Auch wir können manchmal zwei Gesichter haben. Również i my możemy niejednokrotnie mieć dwa oblicza. Und wir wissen um manche Stellen, wir kennen sie. Wiemy o niektórych miejscach i je znamy. Und nehmen es doch nicht so genau mit diesen Bibelstellen. A jednak nie traktujemy tych miejsc Słowa Bożego poważnie. Vielleicht, weil wir denken, ach, die Gläubigen um uns herum tun es doch auch nicht. Może dlatego, że myślimy, przecież wierzący, którzy są wokół nas, też tego nie czynią. Aber das ist den alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Ale takie coś nazywa się właśnie zapieraniem jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Jetzt in den Versen 5 bis 7 geht es dann doch um Gericht. A w wersetach 5 do 7 jest jednak właśnie mowa o sądzie. Judas erinnert, dass Gott Gericht sendet. Das schon im Alten Testament, dass er Gericht gesendet hat. Juda przypomina, że Bóg już w Starym Testamencie zesłał sąd, i jak zrobi też teraz. Und in Vers 5 finden wir das Gericht am irdischen Volk Gottes. W wersecie 5 znajdujemy sąd nad ziemskim ludem Bożym. Vers 6 das Gericht an den Engeln. W wersecie 6 sąd nad aniołami. Und in Vers 7 das Gericht an Sodom und Gomorra. Natomiast w wersecie 7 sąd nad Sodomą i Gomorą. Und Vers 5 sehen wir das Gericht, weil sie nicht geglaubt haben. W wersecie 5 widzimy sąd, ponieważ nie uwierzyli. In Vers 6 das Gericht, weil die Engel abgefallen sind. W wersecie 6 sąd, ponieważ aniołowie odpadli. Und Vers 7 Gericht, weil sie der Lust des Fleisches nachgegangen sind. A w wersecie 7 sąd, ponieważ ludzie oddali się rozpuście i swoim własnym pożądliwościom. Der sagt, ich will euch daran erinnern, an diese Dinge. Ihr kennt sie alle. On tutaj mówi, Juda, że chce nam przypomnieć te rzeczy, ponieważ je znamy. Und sagt gleichsam, Gott wird ein Gericht immer senden. Das sehen wir im Alten Testament. I on chce przez to powiedzieć, Bóg ześle sąd i to możemy wyciągnąć, wywnioskować ze Starego Testamentu. Und dann in Vers 8 geht es wieder um diese Menschen, die sich neben eingeschlichen werden, die werden hier Träumer genannt. I w wersecie 8 jest mowa właśnie o tych ludziach, to są ci, którzy się wkradli do chrześcijaństwa i oni są tutaj nazwani marzycielami. Und diese Träumer beflecken das Fleisch, verachten die Herrschaft und drittens lästern Herrlichkeiten. Wieder so ein Dreiklang. I tutaj mamy znowu te trzy określenia z tych ludzi. Oni kalają ciało, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotą niebieskim. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, dass ich auf alles so detailliert eingehe. Nie mamy teraz czasu, żebym wszystko, na wszystkie te określenia w szczegółach się odniósł. Aber ich möchte auf den dritten Punkt, lästern Herrlichkeiten, kurz eingehen. Ale chciałbym krótko powiedzieć coś na temat tego, co jest bluźnią istotą niebieskim. Es geht von Gott eingesetzte Herrlichkeiten. Im Deutschen stehen in der Anmerkung Würden oder Gewalten. Ich weiß nicht, ob wie ist das im Polnischen übersetzt? Lästern Herrlichkeiten? Himmlischen Wesen. Was? Himmlischen Wesen. Himmlischen Wesen, ja. W niemieckim jest to powiedziane, że to są jakieś wspaniałości albo jakieś władze. Das heißt, sie lästern über alles, über Gott, über den Herrn Jesus, über den Heiligen Geist, über die Engel und vielleicht auch über die Obrigkeiten, die Gott eingesetzt haben. Vielleicht darf man die auch noch mit einbeziehen. To oznacza bluźnierstwo wobec Boga, Pana Jezusa, Ducha Świętego, aniołów, a można nawet możliwe, że wciągnąć do tego również władze, które Bóg ustanowił. Auch wieder eine Frage an uns. Wie sieht es bei uns aus mit Lästern? Więc nasuwa się kolejne pytanie do nas, jak się sprawa ma z nami, jeżeli chodzi o bluźnierstwo? Ich denke, wir als Christen, wir werden sicherlich nicht über Gott und den Herrn Jesus lästern. Z pewnością jako chrześcijanie nie będziemy bluźnić przeciwko Bogu i Panu Jezusie. Wobei, lasst uns aufpassen. Ale musimy uważać. Das Alte Testament sagt, du sollst den Namen deines Gottes nicht zu eitlem aussprechen. W Starym Testamencie jest powiedziane, że nie mamy wypowiadać imienia Bożego na darmo. Wie schnell machen wir doch mal eine lustige Bemerkung und nehmen Wort Gottes dafür. Jakże szybko zdarza się, że chcemy powiedzieć coś śmiesznego i jako i bierzemy do tego również Słowo Boże. Ich selbst habe auch mal etwas Lustiges gemacht und ein Bibelwort zitiert. Ja kiedyś też zrobiłem coś, taki żart, coś śmiesznego i do tego zacytowałem Słowo Boże. Dann hat sich wieder auch ein älterer Bruder, der dabei war, zur Seite genommen und hat gesagt, tu das nicht. I wtedy jeden starszy brat wziął mnie na stronę i powiedział, nie rób tego więcej. Also lasst uns sehr aufpassen, auch wenn wir vielleicht einmal lustig sind, dass wir nicht das Wort Gottes dabei in den Mund nehmen. Więc uważajmy, jeżeli nawet sobie żartujemy, żeby w tym momencie nie cytować Słowa Bożego. Und lasst uns auch vorsichtig sein mit gewissen Redewendungen, die wir in unserem Alltag haben. Bądźmy też ostrożni z różnymi zwrotami, w jakich się wyrażamy. Ich weiß nicht, wie das im Polnischen ist. Nie wiem, jak to brzmi w języku polskim. Solche Redewendungen wie drei Kreuze machen haben wir im Deutschen. Na przykład w niemieckim jest taki zwrot uczynić trzy krzyże. Oder im Deutschen haben wir auch die Redewendung den Geist aufgeben. Albo oddać ducha. Aber das sind letztlich, kommt das aus der Heiligen Schrift. Den Geist aufgeben, das lesen wir, wie der Jesus ergab seinen Geist auf. Ale ostatecznie są to właśnie zwroty, które są zaczerpnięte ze Słowa Bożego. Na przykład Pan Jezus oddał swojego ducha. Lasst uns also aufpassen, was wir mit unserem Mund reden. Manchmal ganz unbewusst. Więc uważajmy, co wypowiadamy naszymi ustami, niekiedy zupełnie nieświadomie nawet. Lass uns aufpassen, dass wir nicht untereinander als Gläubige übereinander lästern. I też uważajmy na to, żebyśmy nie bluźnili przeciwko jednym, przeciwko drugiemu. Vers 9 sehen wir, dass der Erzengel Michael, er hat sich nicht getraut, ein lästerndes Urteil über den Teufel zu fällen. W wersecie 9 jest napisane, że nawet sam Archanioł Michał nie odważył się powiedzieć bluźniaczego słowa przeciwko diabłu. Er hat nur gesagt, der Herr schelte dich. On powiedział jedynie, niech Pan cię potępi. Und wenn dieser Erzengel sich nicht traute, über diesen sündigen Teufel zu lästern, a jeżeli nawet ten arcyanioł się nie odważył zabruźnić przeciwko temu grzesznikowi diabłu, dann lass auch uns nicht über unseren Mitbruder und über unsere Mitschwester lästern, die durch das gleiche Blut Jesu Christi erkauft worden ist, wie auch wir. To tym bardziej niech nie wychodzi bluźnierstwo z naszych ust w stosunku do brata czy siostry, którzy są, zostali wykupieni tą samą krwią, którą zostaliśmy też my wykupieni. Und jetzt finden wir in Vers 10 wieder diese, geht es wieder um diese, diese aber lästern. W wersie 10 jest znowu mowa o tych ludziach, którzy bluźnią. Da wird in Vers 11 gesagt, wehe ihnen. W wersie 11 jest napisane, biada im. Und dann kommen wieder drei Dinge, was, warum wehe ihnen. I następnie czytamy o trzech rzeczach znowu, które mówią, dlaczego jest im biada. Erstens, sie sind den Weg Kains gegangen. Po pierwsze, dlatego, że poszli drogą Kaina. Sie haben sich für den Lohn, den Irrtum Biliams hingegeben. Następnie pogrążyli się w błędzie czy w nagrodzie Baalam. Und drittens, und sind in dem Widerspruch Koras umgekommen. I zginęli w buncie Korego czy Koracha. Der Weg Kains, das war ein Weg des Fleisches. Droga Kaina to była droga ciała. Aus dem Fleisch heraus wollte er einen Gottesdienst hervorbringen. On chciał służyć Bogu ze swoich cielesnych możliwości. Aus dem Fleisch heraus wollte er gerecht sein vor Gott. Ze swoich cielesnych osiągnięć chciał być sprawiedliwy w oczach Bożych. So wie der Mensch das heute auch versucht. Tak podobnie jak dzisiaj człowiek, który też tak się zmaga. Gute Werke und man denkt, damit kann ich vor Gott bestehen. Czyni dobre uczynki i myśli, że może przez nie ostać się przed Bogiem. Das ist jeder Weg Kains. Taka jest właśnie droga Kaina. Dann der Irrtum Biliams. Następnie czytaliśmy o błędzie Balaama. Oder ich muss eigentlich noch sagen, die sich für Lohn dem Irrtum Biliams hingegeben haben. Właściwie powinno tu być napisane, którzy się dla nagrody pogrążyli w błędzie Balaama. Hier sehen wir mehr das kirchliche Böse, das sich eingeschlichen hat. Tutaj raczej widzimy zło w kościelne, które się wkradło do chrześcijaństwa. Diese Menschen bekommen Lohn, damit sie Dinge reden. Oni są ludzie, którzy otrzymują zapłatę za to, żeby wypowiadać jakieś tam rzeczy. Das hat der Biliam auch getan, er bekam Geld. Podobnie zrobił Biliam, który otrzymał zapłatę. Und hat Dinge geredet, die ihm zwar Gott in den Mund gelegt hat. I wypowiadał słowa, które wprawdzie Bóg włożył w jego usta. Aber er hat auch schlechte Ratschläge gegeben. Er hat das Volk Israel letztlich zur Hurerei verführt. Ale ostatecznie dał też złe rady, które doprowadziły lud izraelski do przeteczeństwa. Das alles letztlich für Lohn. I to ostatecznie wszystko za zapłatę. Und dann der dritte Punkt hier, der Widerspruch Koras. Ihr erinnert euch bei Korah, die sie wollten, sie haben sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt und wollte auch, sie wollten auch opfern. I kolejny punkt to jest bunt Koracha czy Korego. Pamiętacie to na pewno, kiedy Korach się sprzeniewierzył przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i chcieli składać Panu ofiary. Aber das hatte Gott in die Familie der Priester gelegt, diesen Dienst. A tą służbę Bóg przecież oddał w ręce rodziny arcykapłanów. Und weil sie sich offen gegen Gott aufgelehnt haben. A ponieważ się w taki oficjalny sposób zbuntowali przeciwko Bogu. Da hat Gott die Erde geöffnet und hat sie vertilgt. Bóg otworzył ziemię i ich pochłonął. Also wir finden hier einmal den Weg des Fleisches, dann finden wir das kirchliche Böse und letztlich Auflehnung gegenüber Gott. Rebellion gegen Gott. Czyli znajdujemy te trzy rzeczy, drogę ciała, działanie dla zapłaty i sprzeniewierzenie się przeciwko Bogu. Das sind diese Menschen, die sich neben eingeschlichen haben. To są właśnie ci ludzie, którzy się wkradli do chrześcijaństwa. Und diese Menschen, sie sind da bis zum Ende, bis der Herr Jesus wiederkommt. I ci ludzie pozostaną wśród wierzących, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie powtórnie. Das sehen wir jetzt auf den nächsten Versen. I to widzimy właśnie w kolejnych wersetach. Diese sind Flecken bei euren Liebensmalen. To oni są zakałą na waszych ucztach miłości. Und Vers 14 sehen wir dann, dass der Henoch schon geweissagt hat. A wersecie 14 widzimy, że już sam Henoch prorokował. Dass der Herr kommen wird inmitten seiner heiligen Tausenden, steht bei uns im Deutschen. Ich weiß nicht, was bei euch steht. Tam jest, on prorokował, że Pan przyjdzie pośród swoich tysięcy. Steht bei euch, auch Tausenden? Oder bei uns steht in der Anmerkung auch noch Myriaden. Zehntausenden, also auf jeden Fall der Hiob, der Henoch zeigt schon, dass der Jesus wiederkommen wird. W niemieckim jest jeszcze taki przypis, gdzie jest napisany zamiast tego tysiącu miliardy i dziesiątki tysięcy, ale właśnie Henoch prorokował o tym, że Pan powtórnie przyjdzie. Bis dahin werden leider auch diese Menschen, die sich neben eingeschlichen haben, da sein. I właśnie do tego momentu, aż Pan przyjdzie, niestety ci ludzie pozostaną pośród wierzących. Und sie werden wie alle anderen Gottlosen, das sehen wir in Vers 15, sie werden Gericht bekommen. I w wersecie kolejnym czytamy, że oni zostaną osądzeni. Das macht uns traurig, dass diese Menschen bis zum Kommen des Herrn in der Mitte der Christenheit sein werden. To nas zasmuca, że ci ludzie będą pośród chrześcijaństwa aż do momentu, kiedy Pan nie przyjdzie. Es wird sich leider nicht ändern. Niestety nie zmieni się to. Wir können nur aufpassen, oder wir müssen aufpassen, dass in unserer örtlichen Versammlung nicht solche gottlosen Menschen Zutritt bekommen. Musimy my uważać, żeby też do naszych świadectw miejscowych nie mieli dostępu ludzie, którzy właśnie są tego pokroju. Oczywiście chcemy otworzyć nasze serce w stosunku do niewierzących. Nie o tym jest tutaj mowa. Aber wir sehen hier Gottlose, diese Menschen, die kommen, und da werden wir gleich noch drauf kommen in Vers später, dass sie sich absondern, dass sie eine gewisse Absonderung bewirken zum Schlechten. Ale tutaj jest mowa o ludziach, którzy wchodzą i którzy działają coś złego. Czy będziemy w kolejnych wersetach czytać, że oni tworzą rozłamy do złego. Vers 16 geht es wieder, wie diese sind murrende und mit ihrem Los unzufrieden. W wersecie 16 czytamy, że to są ludzie wiadający czy szemrający nad swoim losem. Ihr Mund redet stolze Worte. Ich usta głoszą słowa wyniosłe. Und um des Vorteils willen bewundern sie Personen. I dla korzyści schlebiają ludziom. Auch wieder eine, möchte wieder eine Anmerkung auf uns machen. Również i w tym momencie chciałbym zrobić zastosowanie na nas. Murrende und mit ihrem Los unzufrieden. Szemrający i niezadowoleni swoim losem. Passiert uns das nicht auch schon mal? Czy i ta rzecz nie zdarza się w naszym życiu? Dass wir murren und unzufrieden sind mit der Situation, in der wir im Moment stehen. Że szemramy i jesteśmy niezadowoleni sytuacją, w jakiej się obecnie znajdujemy. Weil es anderen um uns herum scheinbar besser geht, offenbar besser geht. Ponieważ tym, którzy są wokół nas, może powodzi się lepiej. Weil sie mehr Besitztümer haben als wir. Bo może są bogaci, posiadają więcej niż my. Weil sie vielleicht gesünder sind als wir. Bo może są zdrowsi niż my. Ich sehe das bei uns, im Altenheim in Hohenneuendorf. U nas w domu starców w Hohenneuendorf. Da bekomme ich auch schon mal mit, dass Neid da ist auf die höhere Rente des anderen. Niekiedy muszę doświadczać tego, że są osoby, które są zazdrosne, że jeden ma wyższą emeryturę od drugiego. Und das Murren da ist, weil man bestimmte Krankheiten hat und andere sind noch so gesund und rüstig. Albo że ktoś jest chory, a drugi jest jeszcze stosunkowo sprawny. Das steckt nicht nur in alten Leuten, das steckt in jedem von uns. Ale ta rzecz jest nie tylko w sercach starszych ludzi, ale w każdym z nas. Mit dem Los unzufrieden sein. Być niezadowolony nad swoim własnym losem. Und dieses Bibelwort soll uns heute nochmal aufrufen, sei mehr zufrieden. I to Słowo Boże dzisiaj chce nas nawołać do tego, abyśmy byli więcej wdzięczni. Und wenn du gewisse Not in deinem Herzen hast, a kiedy masz jakąś biedę w swoim sercu, dann murre nicht, sondern sag es deinem Herrn im Gebet. To nie szemraj i nie bialej, ale powiedz to swojemu Panu w modlitwie. Aber nicht murre. Ale nie szemraj. Aber wir dürfen unserem Herrn sagen, du siehst in dieser, ich habe so Not mit meiner Situation, mir geht es hier und dort schlecht. Ale możesz powiedzieć Panu, Panie, Ty widzisz, że mi się źle czuję, że jest mi źle w tej sytuacji. I bardzo bym chciał, żeby się to poprawiło. To możemy powiedzieć naszemu Bogu w modlitwie. I w myślach dodać, jeśli Bóg zechce. Ale nie szemrać. Stolze Worte reden. Darf ich mal gerade fragen, wie ist die Zeit? Wann ist eigentlich Schluss? Nee, sag mal ungefähr, wann eigentlich. Wir haben gesagt. Nein. Nee, sag mal, wann ist üblicherweise. Brat się pyta, ile mamy czasu? Do wieczora będzie. Ich möchte auf jeden Fall auf den Schluss, der ist mir wichtig, da möchte ich auch noch eingehen. Deswegen überspringe ich jetzt auch noch mal, schon mal einige Punkte hier. Aber ich möchte noch mal was sagen. Stolz im Mund redet stolze Worte. Die Brüder Josefs, als sie in Ägypten vor ihrem Bruder stehen, bracia Józefa, teraz będzie mówił na temat tych słów, które są wyniosłe. Kiedy bracia Józefa stali przed w Egipcie und Józef sie zur Rede stellt, dass sie Kundschafter sind. I Józef mówi do nich, że są szpiegami. Sie sagen zu ihm, wir sind redliche Leute. Oni mówią do niego, jesteśmy ludźmi uczciwymi. Dabei hatten sie ihren Bruder Josef verkauft. A przecież sprzedali swojego brata. Sind das nicht stolze Worte? Czyż nie są to właśnie słowa wyniosłe? Zwei Gesichter hatten sie. Oni posiadali dwa oblicza. Und wie sieht das manchmal bei uns aus? Reden wir nicht auch manchmal stolze Worte? A jak to wygląda u nas? Czy i my niejednokrotnie nie wypowiadamy takich wyniosłych słów? Reden und denken, wir sind rechtschaffen, wie die Brüder Josef es gesagt haben. Mówimy i myślimy, że jesteśmy ludźmi uczciwymi, tak jak to powiedzieli bracia Józefa. Lass uns da doch mehr demütig sein. Obyśmy mieli więcej pokory w nas. Damit wir nicht auch so enttarnt werden, wie die Brüder Josefs, die das so vor Augen gehalten werden mussten, dass sie nicht rechtschaffend waren. Abyśmy nie musieli być tak obnażeni, jak to się stało w przypadku właśnie braci Józefa. Und wenn wir vielleicht auf uns selber zu stolz sind, dann muss uns Gott eines Tages auch mal demütigen. A kiedy będziemy pyszni w swoich sercach, może się zdarzyć, że Pan pewnego dnia będzie musiał nas upokorzyć. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht stolz werden. Obyśmy uważali, żebyśmy nie pogrążali się w pychę. Dann geht es in Vers 17, dann kommt jetzt dieses ihr aber Geliebte. Nachdem es hier wirklich immer um diese ungläubigen Menschen gegangen ist, die sich in die Christenheit kaputt machen. W wersecie 17 widzimy to piękne, lecz wy po tym jak do tej pory cały czas ciągle na nowo słyszeliśmy o tych ludziach złych. Dann spricht der Judas jetzt, ihr aber Geliebte. Jetzt geht es um die Gläubigen. Juda w końcu zaczyna mówić o wierzących i mówi, ale wy umiłowani. Teraz chodzi właśnie o zwracane są słowa do wierzących. Aber in Vers 19 sagt er nochmal was über diese. Ale w wersie 19 mówi jeszcze raz o tych właśnie o tych ludziach, tamtych. Dass diese nebeneingeschlichen Menschen sich absondern. Że tamci ludzie, którzy się wkradli do chrześcijaństwa, wywołują rozłamy. Aber das heißt nicht, dass sie weggehen, sich trennen. Albo się odłączają. I to nie znaczy, że oni się odłączają ku dobremu. Sondern sie machen eine Spaltung unter die Christen. To znaczy, że oni po prostu robią rozłamy wśród chrześcijan. Das ist hier mit absondern gemeint, denn wir durften ja lernen in Vers 12, dass diese sind da. Sie sind nicht weggegangen, sondern sie sind gekommen und sie sind geblieben bis zum Ende. Ponieważ możemy to właśnie wnioskować z wersetu 12, gdzie jest napisane, że oni też pozostają. Oni są wśród nas. Czyli oni nie odchodzą. Erschüttern trauriger Zustand der Christenheit. To jest strasznie smutny stan chrześcijaństwa, który powinien wzruszyć nasze serca. Was sollen wir als Gläubige da machen? A co my mamy czynić jako wierzący? Wir können nichts dran ändern. Nie jesteśmy w stanie nic zmienić. Bis der Jesus wiederkommt, werden diese Menschen in der Christenheit sein und die Christenheit verführen. Aż do momentu, kiedy Pan przyjdzie, ci ludzie będą wśród chrześcijan i będą ich zwodzić. Ihr aber Geliebte, Vers 20, euch selbst, wie das ein Dreiklang, euch selbst auferbauend auf euren allerheiligsten Glauben, erstens. W wersie 20 jest napisane, ale wy umiłowani, tu znajdujemy znowu te trzy punkty. Na początku pierwszy punkt to jest, budujcie siebie samych w oparciu na świętszą wiarę waszą. Betend im Heiligen Geiste, zweitens. Po drugie, módlcie się w Duchu Świętym. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. I po trzecie, zachowujcie siebie samych w miłości Bożej. Wir sollen uns selbst auferbauen auf unser allerheiligsten Glauben. My mamy siebie samych budować w oparciu o najświętszą wiarę naszą. Und wie tun wir das? A w jaki sposób możemy to czynić? Indem wir das Wort Gottes lesen. Poprzez czytanie Słowa Bożego. Und dann beten im Heiligen Geist. A następnie czytamy, módlcie się w Duchu Świętym. Nicht beten zum Heiligen Geist. Nie jest tu mowa modlitwa do Ducha Świętego. Das finden wir nirgendwo in der Bibel. Tego nigdzie nie znajdujemy w Słowie Bożym. Aber in Abhängigkeit von dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ale modlitwa w zależności z Ducha Świętego, który jest w nas mieszka. Nicht oberflächlich beten. Nie modlić się tak powierzchownie. Sondern wirklich die Gebete im Herzen haben, die der Heilige Geist uns gibt. Ale mieć w sercu modlitwy, które naprawdę daje nam Duch Święty. Und drittens sollen wir uns dann selbst erhalten in der Liebe Gottes. A jako trzeci punkt, mamy siebie samych zachować w miłości Bożej. Selbst erbauend auf den Glauben, selbst erhalten in der Liebe Gottes. Mamy siebie samych budować w oparciu o wiarę, jak również siebie samych zachować w miłości. Heißt das jetzt, dass wir alles selbst machen müssen? Czy to oznacza, że my teraz wszystko musimy czynić sami? Nein, Gott wird uns helfen. Nie, oczywiście nie. Bóg będzie nam dopomagał. Aber in unserem Herzen muss diese Entscheidung sein. Ich will. Ale w naszym sercu musi być takie postanowienie, ja chcę. Ich will mich, ich möchte mich selbst auferbauen in dem allerheiligsten Glauben. Ja pragnę, ja chcę samego siebie budować w oparciu o najświętszą wiarę. I chcę miłować mojego Pana i Zbawiciela. Dann haben wir in Vers 22 noch und 23 zwei Dinge, die wir als Christen als Aufgabe haben. W wersetach 22 i 23 mamy dwie rzeczy, które są naszym zadaniem jako chrześcijan. Vers 22 und 23, da geht es nicht um Ungläubige. Tam w tym wersie 22, 23 tam nie jest mowa o niewierzących. Nein, ich habe das falsch gesagt. In Vers 22 und 23 geht es nicht um die Menschen, die sich neben eingeschlichen haben. Jeszcze skoryguję to troszkę. Tam nie jest mowa o tych, którzy się wkradli do chrześcijaństwa. Vers 22, da geht es unter uns Gläubigen, dass wir, wenn Streit da ist, andere zurechtweisen können. W wersecie 22 jest mowa o tym, że jeżeli jest jakiś spór, żebyśmy potrafili kogoś napomnieć. Und ich denke, im Zusammenhang diesen ganzen Briefes, a myślę, że w kontekście tego całego listu geht es hier vielleicht Streitfragen, die das Wort Gottes betreffen. Myślę, że chodzi tutaj o pytania takie kontrowersyjne, które dotyczą Słowa Bożego. Da müssen wir, wenn nötig, unser Mitbruder und Mitschwester auch einmal zurechtweisen, wenn Streit da ist. Jeżeli jest jakiś właśnie spór na tym punkcie, nasze zadanie jest, abyśmy skorygowali brata czy siostrę. Das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Jest to bardzo, bardzo trudne zadanie. Wenn man das in der richtigen Gesinnung tut, dann fällt einem das so schwer, jemand anderen zurechtweisen zu müssen. Jeżeli czynimy to z odpowiednim nastawieniem serca, to naprawdę jest dla nas bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby to uczynić. Da möchten wir auch gleichsam sagen, Herr, schicke wen du willst, aber bitte nicht mich. Właściwie w takich momentach chętnie byśmy powiedzieli, Panie, poślij do niego, do tej danej osoby kogoś innego, ale proszę Ciebie, nie mnie. Ponieważ ja nie chcę napominać mojego brata. Ale właśnie tak wygląda odpowiednie nastawienie serca, w którym możemy właśnie napominać i nie, to nie powinno się dziać w złości i w gniewie. Sondern in einem Gefühl der eigenen Unfähigkeit. Ale w świadomości swojej własnej nieumiejętności. Und im Gefühl der Liebe, die dem anderen nichts Schlechtes will. Jak również w odczuciu miłości, która nie chce nic złego uczynić drugiej osobie. Wenn wir zurechtweisen müssen, lasst uns das doch immer in dieser Gesinnung tun. Jeżeli mamy za zadanie kogoś napomnieć, to proszę, abyśmy właśnie robili to w tym nastawieniu. Nie im Ärger oder Zorn. Nigdy w złości i w gniewie. Dann Vers 23, da ist auch meine Aufgabe, die wir haben, nämlich. I w 23 werset jest kolejne zadanie, które mamy, a mianowicie. Das sind andere Menschen in der Christenheit. Są jeszcze inni ludzie w chrześcijaństwie. Die müssen gleichsam aus dem Feuer gerettet werden. Którzy muszą tak jakby być uwolnieni od ognia, czy uratowani od ognia. Da sehen wir Menschen in der Christenheit, die nicht errettet sind. To są ludzie w chrześcijaństwie, którzy nie są zbawieni. Aber sie gehen einen verkehrten Weg. Die nicht bekehrt sind, ja? Sind nicht bekehrt, sind nicht bekehrt. Którzy nie są zbawieni i idą złą drogą. Sie leben in der Christenheit, sind vielleicht getauft. Oni żyją w chrześcijaństwie, może są nawet ochrzczeni. Aber sie werden verloren gehen. Ale idą na zatracenie. Denn das kommt, was wir in Vers 14 hatten. Siehe, der Herr ist gekommen, um gerecht auszuführen. I kiedy przyjdzie to, co czytaliśmy w 14 wierszu, oto przyjdzie Pan, aby sądzić. Und das ist auch unsere Aufgabe, diese Menschen zu retten vor dem Verderben. I to jest właśnie naszym zadaniem, abyśmy ratowali tych ludzi przed zginieniem. Also ich darf mal zusammenfassen unsere zwei Aufgaben. Więc chciałbym streścić teraz nasze dwa zadania. Darauf zu achten, dass das Wort der Wahrheit eingehalten wird. Mamy zważać na to, żeby słowo prawdy zostało zachowane. Dass auch Gläubige, die mit uns darüber streiten, dass wir sie zurechtweisen. Anhand des Wortes Gottes. Abyśmy na podstawie Słowa Bożego pouczali, napominali tych wierzących, którzy kłócą się w jakichś tam sprawach. Und dass wir unsere ungläubigen Mitmenschen retten vor dem Rennen in das Verderben. Jak również abyśmy ratowali ludzi, którzy pędzą na zatracenie. Solange es noch Zeit ist. Dopóki jest czas. Und wie schön, dass dieser Brief, der so viel Trauriges hat, hier nicht endet. Jakże piękne jest to, że ten list, który ma tyle smutnych informacji dla nas, nie kończy się w tym miejscu. Und dass dieser Brief mit Mut macht und dass mit Hoffnung endet. Że ten list napełnia nasze serca odwagą i nadzieją. Und dann geht es jetzt um unseren Gott, unseren großen Gott, unseren Herrn und Heiland, dem aber. I następnie jest mowa o naszym wielkim Bogu, o naszym Zbawicielu, ale temu, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag. Który was może ustrzec od upadku. Wenn wir das so alles gesehen haben, was in der Christenheit bis zum Kommen des Herrn alles an Schlechtem ist. Jeżeli do tej pory widzieliśmy wszystko to, ile zła jest w chrześcijaństwie, aż do przyjścia Pana, dann könnten wir verzweifeln. Moglibyśmy zwątpić. Aber Judas sagt uns, Gott, der bewahrt euch persönlich vor Straucheln. Ale Juda mówi do nas, Bóg sam osobiście nas zachowa od upadku. Der große Gott will aufpassen, dass dein und mein Weg bewahrt ist. Bóg sam będzie zważał na to, żeby twoja i moja droga została zachowana. Der große Gott wird uns Weisheit geben, auch seinen Willen in seinem Wort zu verstehen. I Bóg da nam mądrość do tego, żebyśmy mogli rozpoznać Jego wolę. Dass wir nicht in die Irre gehen. Abyśmy nie zabłądzili. Dass wir nicht uns vielleicht sogar von diesen nebeneingeschlichenen Menschen verführen lassen. Abyśmy się nie dali zwieść tym ludziom, którzy się wkradli do chrześcijaństwa. Er will uns, er vermag uns ohne Straucheln zu bewahren. On może nas ustrzec. Und zweitens, er wird uns vor seiner Herrlichkeit untadelig hinstellen. I jako drugie, on nas postawi nieskalanych przed sobą. Was haben wir nicht schon alles Böses in unserem Leben gehabt? Ileż zła już zdarzyło się w naszym życiu. Und leider nicht nur vor unserer Bekehrung. I niestety nie tylko przed naszym nawróceniem. Leider jeden Tag. Niestety każdego dnia. Wenn meine Kinder mich so enttäuschen würden, wie ich meinen großen Gott immer enttäusche. Jeżeli moje dzieci mnie by tak by mnie doprowadziły do takiego zwątpienia, do jakiego ja doprowadzam niekiedy Boga, czy tak by mnie zawiodły, lepiej mówiąc. Ich glaube, ich wäre sehr, sehr enttäuscht. Byłbym bardzo smutny i miałbym zwątpienie w sercu. Und unser großer Gott, er ist auch traurig darüber, wenn wir sündigen. I również nasz Bóg jest bardzo smutny, kiedy go zawodzimy. Aber in dem Blut des Herrn Jesus Christus sind wir gerechtfertigt. Ale w krwi Jezusa Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni. So als hätten wir nie etwas getan. Bóg widzi nas tak, jakbyśmy nigdy nic złego nie uczynili. Wie wunderbar, dass der Jesus für uns bezahlt hat. Jakże cudowne jest to, że Pan Jezus za nas zapłacił. Aber wenn wir, wie wir in Vers 21 gesehen haben, dass wir uns selbst in der Liebe Gottes erhalten sollen, jeżeli będziemy siebie zachowywać, tak jak to widzieliśmy w wersecie 21 w miłości Bożej, dann werden wir aber bemüht sein, in unserem Alltag unseren Herrn nicht zu enttäuschen, nicht zu sündigen. Będziemy się starać nie grzeszyć i nie zawodzić naszego Boga. Wir werden es leider nie schaffen, aber wir wollen uns bemühen. Nigdy nie będziemy w stanie tego osiągnąć doskonałości, ale możemy się o to starać. Und dann kommt dieser Lobpreis in Vers 25. I w 25. wersecie jako następne widzimy tę pieśń pochwalną. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit. Jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała. Majestät, Macht und Gewalt. Majestat, uwielbienie i moc. Vor aller Zeit und jetzt und in Ewigkeit. Po wszystkie wieki, teraz i na zawsze. Amen. Wenn man diese Verse 5 bis 16 liest, dann könnte man vielleicht fragen, wo ist Gott? Warum lässt er das alles zu? Jeżeli czytamy wersety od 5 do 16, to właściwie moglibyśmy się zapytać, gdzie jest Bóg? Dlaczego on do wszystkiego dopuszcza? Aber ihm ist die Macht und Gewalt. Ale u niego jest moc i władza. Vor aller Zeit bis in die Ewigkeit. Po wszystkie dni, aż na zawsze. Und er weiß um den Zustand der Christenheit. On zna stan chrześcijaństwa. Und doch hat er alles in seiner Gewalt, alles in seiner Macht. A mimo wszystko posiada wszystko to w swojej mocy i w swojej władzy. Und er wird uns bewahren ohne straucheln, dass wir nicht straucheln. I on nas zachowa, abyśmy nie upadli. Bis er kommt. Do momentu, aż przyjdzie. Und dann werden auch die Menschen, die sich neben eingeschlichen haben, offenbar werden. I wtedy zostaną objawieni ci ludzie, którzy się wkradli do chrześcijaństwa. Und der Vers 25 hier, das ist das, was wir im Lied gesungen haben, wo das Herz nicht mehr begehrt, jeder Mund ihn preist und ehrt. Das war in dem Herzen des Judas drin gewesen. I w wersecie 25 czytam właśnie to, co śpiewaliśmy pod koniec naszej pieśni, że każde usta będą Pana chwalić. Dass er nach diesem traurigen Thema solch einen Lobpreis im Herzen hat. Juda po tych wszystkich smutnych rzeczach, które musiał opisać, miał właśnie taki, taką pieśń pochwalną w swoim sercu. Das macht uns Mut. I to dodaje nam odwagi. Wir haben auch oft manches Trauriges, was wir bedauern innerhalb der Christenheit, auch innerhalb der, vielleicht auch innerhalb der örtlichen Versammlung. Może mamy właśnie takie rzeczy w naszym sercu, nosimy je, które nas zasmucają wśród chrześcijan albo także wśród miejscowego świadectwa. Lasst uns nicht mutlos werden. Nie dajmy się zniechęcić. Ich darf diesen herrlichen Vers zum Abschluss nochmal lesen, Vers 25. Zunächst in Deutsch: Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesum Christum, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt in allen Umständen, von aller Zeit und bis jetzt und in aller Ewigkeit. Jeszcze raz przeczytał ten werset 25. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza po przed wszystkimi wiekami, w każdych okolicznościach dodał, i teraz i po wszystkie wieki. Wenn wir jetzt in den Alltag gehen, in der nächsten Woche. Jeżeli w tym tygodniu znowu będziemy musieli rozpocząć taki powszedni dzień. Fragen wir uns manchmal, oder wenn wir uns dann mal mitten in der Woche fragen, was haben wir eigentlich am Sonntag gehört? I jeżeli się zapytamy sami siebie, co słyszeliśmy w niedzielę na głoszeniu słowa, dann haben wir uns manchmal schon vergessen. To niejednokrotnie musimy stwierdzić, że już to zapomnieliśmy. Aber vielleicht dürfen wir in diese Woche. Ale może w tym tygodniu możemy. So bewusst mal die Verse 24 und 25 in unserem Herzen tragen. Możemy pozostawić te wersety 24 i 25 na cały tydzień w naszym sercu. Wenn wir auf der Arbeit sind, kiedy będziemy w pracy und einen kurzen Moment Luft, Pause haben, i będziemy mieć krótką przerwę, wenn wir irgendwo in der Kasse stehen und müssen warten, kiedy będziemy na przykład stać przy kasie w sklepie i będziemy musieli czekać, wenn wir im Haushalt kurz Zeit haben, jeżeli będziemy mieć chwilkę czasu w domu, dann lasst uns doch diesen Lobpreis in Vers 24 und 25 vielleicht nochmal durch unseren Kopf gehen, vielleicht auch nochmal, wenn wir Zeit haben, nochmal lesen. To niech te wersety 24, 25 pozostaną w naszym sercu, żebyśmy je mogli wspominać albo przeczytać, jeżeli Gott sehen dürfen, der alle Macht und Gewalt hat. Że nasz Bóg ma wszelką władzę i wszelką moc.